مغربیانو زلزل شاہبت ناکا جذبہ جذبہ شاہ منصور زواکا دی فرعونیانو تموسا شا خطرناکا جذبہ جذبہ شاہ منصور زواکا مغربیانو زلزل شاہ بتنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا دی فرعونیانو تموسا شا خطرنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا شکر پکتیا سنگر سنگر دا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا ورت محکم کر شاہی کٹ دغرو سرنا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا مغربیانو زلزل شاہ بتنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور زوان کا دی فرعونیانو تموسا شا خطرنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور زوان کا اولس پسنکی بدرگ کڑا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا اولس پسنکی بدرگ کڑا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا دا استقلال کلوری زر واخلی گامنا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا تو مغربیانو زلزل شاہ بتنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا دی فرعونیانو تموسا شا خطرنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا درتا گٹلی پخوانیو جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا درتا گٹلی پخوانیو جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا پو جہانی سطح د جنگ ٹھول میدانونا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا پو مغربیانو زلزل شاہ بتنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا دی فرعونیانو تموسا شا خطرنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا اغیار لڑار نگر توائی جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا اغیار لڑار نگر توائی جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا د شاہی کوٹ خمار مات کلو ہڈنا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا تو مغربیانو زلزل شاہ بتنا کا جذبہ جذبہ شاہ منصور دعا کا دی فرعونانو ته موسی ش خطرناک جذبه جذبه ش منصور زواک د اسلامی اردو کماندو جذبه جذبه ش منصور زواک د اسلامی اردو کماندو جذبه جذبه ش منصور زواک غږ ماتونکی مو تاریخ لیکي بریدونا جذبه جذبه ش منصور زواک مغربیانو زلزله ش هیبتناک جذبه جذبه ش منصور زواک د فرعونانو ته موسی ش خطرناک جذبه جذبه ش منصور زواک وای بن کامیاب داود ش وایی جذبه جذبه ش منصور زواک وای بن کامیاب داود ش وایی جذبه جذبه ش منصور زواک درد دعا کړی زوري دلی اوله سنا جذبه جذبه ش منصور زواک په مغربیانو زلزله ش هیبتناک جذبه جذبه ش منصور زواک د فرعونانو ته موسی ش خطرناک جذبه جذبه ش منصور زواک جذبه جذبه ش منصور زواک